بعيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهار يا ليلي حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهار يا ليلي يا إلى أنسى يا داب إلى يتركي سان دوري يا سيرا إلى أنسى يا داب إلى يتركي سان دوري يا سيرا بيبخ شو هالما رتتني بني قلبني قلبنا رتتني بني حالم پریشان رد اتمه بني قلبم سنا حيران رد اتمه بني امن بير öpücü يولا بانا بخشش يولا بير öpücü olsun بانا بخشش امن بير öpücü يولا بانا بخشش يولا بير öpücü olsun بانا بخشش يانم yok ki vallahi aşığım sana bir bak şu halime Red etme beni Kalbim sana hayran Red etme beni Aman bir öpücü Yolla bana bahşiş Yolla bir öpücü Olsun bana bahşiş Yolla, yolla, yolla Aman bir öpücü yolla bana bakşiş Yalanım yok ki vallahi aşığım sana Bir bak şu halime red etme beni Kalbim sana hayran red etme beni Aman bir öpücü yolla bana bakşiş Yolla bir öpücü olsun bana bakşiş Yolla yolla yolla yolla Başlıyor